السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ صبح شام کی دعائیں، اور آپ سب کے پاس اس وقت لکھی ہوئی موجود بھی ہیں. اس سے پہلے کہ میں دعائیں شروع کروں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالی کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کا ذکر کریں. آپ بتائیں کہ اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جو نشانیاں خاص طور پر ہمیں محسوس ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن اور شابش، دن کے بعد رات کا آنا، بارش برسنا، خود انسان کی اپنی ساخت، سورج اور چاند کا مسخر ہونا، اور آسمان کی چھت بغیر ستونوں کے، موسموں کا بدلنا، اور رات کو ستاروں کا چمکنا، دن کو سورج کا چمکنا، پہاڑوں کی بلندی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کس چیز کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے؟ اپنے دل کی بات کیجئے، عقل کی نہیں کریں. مجھے عقل کی باتیں نہیں چاہیے، دل کی باتیں چاہیے. اپنے سے پوچھیں، مجھے کیا چیز دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے؟ جی آپ. اور قوس و قزح، بادل. اوکے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سبحوا بکرۃ وعشیا. آپ کو پتا ہے یہ چند باتیں میں کس لیے کر رہی ہوں؟ اس سے پہلے کہ ہم ایک ڈیپ ایکسرسائز میں جائیں، وارم اپ ہو جائیں، مانوس ہو جائیں کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. لیکن کوئی بھی کام کرنے کے لیے موٹیویشن ہونی چاہیے نا، کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے اتنی محنت کرنے کی؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ صبح شام کی دعائیں کیوں پڑھنی چاہیے، تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا کھپائیں گے؟ کس نے کہا آپ کو؟ کیا صرف میرے مشورے سے؟ نہیں، میرے مشورے سے نہیں، کسی اور کے حکم پر، کسی اور کی نصیحت پر، جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. اصل میں جب میں یہاں آئی ہوں تو مجھے ایک دم فیل ہوا کہ میں ابھی ان کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالنے والی ہوں. کیوں ڈالنے والی ہوں؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. اور اگر وجہ پتہ چل گئی، مثلا ایک کام میں آپ کو کہوں گی تو وہ زیادہ دن باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ میں خود بھی باقی رہنے والی نہیں. میں خود ایک فانی چیز ہوں نا، ختم ہونے والی، تو میری بات بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ایک ہستی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور نہ اس کا حکم ختم ہو سکتا ہے. اس لیے اگر ہم اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کوئی کام کریں گے تو وہ زیادہ پائیدار ہوگا. چلیے، طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں آپ کو دعا پڑھاؤں گی، اور جب میں کہلواؤں گی تو پلیز اس وقت آپ سب بولیں اور ایک آواز میں بولنے کی کوشش کریں. نیت کو خالص کر لیں کہ صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہو گئی؟ سیدھی ہو گئی؟ چلیے. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، جلدی سے شروع کریں. بات یہ کہ جب کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے، ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں. جب دین کی چیز کو ابزارب کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. ایک چیز ڈائریکٹ بھی دی جا سکتی ہے، اور ایک تھوڑا تھوڑا تھوڑا مانوس کر کے پھر پراپر طریقے سے بھی. چلیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ، ساتھ اللہ کے نام کی. اللذی، وہ ذات، لا يدر نہیں نقصان دے سکتی ما اسمہ اس کے نام کے ساتھ شیء کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اللہم عافنی فی بدنی اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. اللهم اے اللہ عافني عافیت میں رکھ مجھ کو, تندرست رکھ مجھ کو یا تندرستی دے مجھ کو, فی بدنی میرے بدن میں جسم میں, یعنی میرے جسم کو ہر طرح کی بیماریوں سے تکلیفوں سے محفوظ رکھ. اللہم اے اللہ عافنی فی سمعی مجھے عافیت میں رکھ میرے کانوں کے بارے میں, یعنی میرے کانوں کو ہر تکلیف سے محفوظ رکھ. اللہم عافنی فی بصری اللہ مجھے عافیت دے میری آنکھوں میں, یعنی میری نگاہوں کو ہر تکلیف سے محفوظ رکھ. لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اللہم انی اعوذ بک من الكفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. اللهم اے اللہ انی اعوذ بکا بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں, تیری پناہ چاہتا ہوں, من الکفر کفر سے بچنے کے لیے, والفقر اور محتاجی سے, ومن عذاب القبر اور عذاب قبر سے. لا إله إلا أنت تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله كافي ہے مجھ کو اللہ, لا إله إلا هو اس کے سوا کوئی الہ نہیں, علیہ توکلت اسی پر میں نے توکل کیا, وہوا اور وہ رب العرش العظیم عرش عظیم کا رب ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اے اللہ انت ربی تو میرا رب ہے, لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں, خلقتنی تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا ہے, وہ انا عبد کا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں, وہ انا اور میں الا عہد کا تیرے عہد پہ قائم ہوں, وعد کا اور تیرے وعدے پر, مستطعت جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں جتنی میری ہمت ہے, اعوذ بکا میں تیری پناہ چاہتا ہوں, من شر ما صنعت ہر اس چیز کے شر سے جو میں نے کی ہے, ابو لکا میں اعتراف کرتا ہوں تیرے لیے, بنعمتک تیری نعمتوں کا، علیہ اپنے اوپر، وہ ابو اور میں اعتراف کرتا ہوں بذنبی اپنے گناہ کا، فاغفر لی تو مجھ کو معاف کر دے، فانہ کیونکہ بات یہ ہے، لا یغفر الذنوب الا انت کیونکہ کوئی نہیں بخشتا گناہ آپ کے سوا. یہ جو دعا اب میں آپ کو سکھانے والی، یہ پہلی دعا میں نہیں، لیکن اس دعا کو کسی قیمت پہ پڑھنا بھولے نہیں. حضرت عبی ابن کعب کی روایت ہے کہ یہود مجھ پہ جادو کر کر کے مجھے گدھا بنا دیتے اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا ہوتا. یعنی اتنی حفاظت کی دعا ہے یہ. یعنی ہر قسم کے جو شر ہے نا انسانوں کی طرف سے پہنچنے والے، ان سب کا علاج ہے، مداوا ہے، مدافعت ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی، اعوذ بوجه الله العظيم الذي، اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء اعظم منه، ليس شيء اعظم منه، وبكلمات الله التامات التي، لا يجاوزهن بر ولا فاجر، تجاوز کرنا معلوم ہے نا آپ کو، آگے بڑھنا، نہیں آگے جا سکتا اس سے، یعنی ان سارے کلمات سے آگے کسی کا وار نہیں چلتا، نہ کسی نیک کا نہ کسی بد کا. لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، بوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی، العظیم جو بہت بڑا ہے، بلند ہے، عظیم ہے، الذی وہ ذات، لیسا نہیں ہے شیء ان کوئی بھی چیز، اعظم منہ اس سے بڑی، یعنی میں اس ہستی کی پناہ چاہتا ہوں جس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وبکلمات اللہ التامات اور اس کے تمام کلمات کے ذریعے، اللتی وہ کلمات، لا یجاوزہن نہیں آگے بڑھ سکتا ان کلمات کے، برن کوئی نیک شخص، ولا فاجر اور نہ کوئی برا، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، وذرا وبرا اور جو عدم سے وجود میں آئی، جو پیدا ہوئی، وَمِن شَرِّ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو اوپر چڑھتی ہے، وَمِن شَرِّ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ اور ہر اس چیز کے شر سے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، یہ جادو وادو جو دباتے ہیں نا جا جا کے، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور جو اس سے نکلتی ہے، وَمِن شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ اور رات کو کھٹکھٹانے والے کے شر سے، وَالنَّهَارِ اور دن کو، طوارق سے مراد کیا ہے یہاں پر، ہر وہ شر جو رات کو نازل ہو یا دن کو آئے، اچانک آئے، طارق کہتے ہیں نا اچانک آنے والے کو، الا طارقن سوائے اس طارق کے، یعنی اچانک آنے والے کے، یترقو جو کھٹکھٹاتا ہے، بخیرن ساتھ بھلائی کے، کسی نیک نیتی کے، یا رحمان اے رحمان، یعنی رات کو اچانک جیسے چور ڈاکو آ جاتے ہیں اور آ کے کھٹکھٹاتے ہیں یا دروازے توڑتے ہیں یا کچھ بھی، تو بہت ہی بہترین دعا ہے یہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.